Drevorúbač a 7 synov. Veľmi, veľmi dávno žil jeden takmer obyčajný drevorúbač. Žil v malej, riedko obývanej dedinke uprostred pustého lesa, v ktorej sa ľudia takmer nepoznali. Tento muž mal veľmi zlý vzťah s prírodou. Všetci ostatní muži berú drevorúbačstvo ako súčasť odreagovania sa od ťažkého života, no tento muž to berie iba ako povinnosť. Raz v jeden zamračený deň muž zobral hrdzavý vozík z garáže a vydal sa do práce. Drevorúbačské miesto je tak 10 minút od dediny. Muž prišiel na svoje miesto a začal sekať strom, ktorý zotiaľ už deň predtým. V momente, ako zasekol sekeru do stromu, sa na zemi pred ním pohla malá zelená rastlina. Muž si prezrel rastlinu a všimol si, že rastlina má tvar šípky a smeruje k malému domčeku asi 100 metrov pred ním. Zvláštne bolo, že muž na tom istom mieste v lese pracuje už 37 rokov a nikdy si tam domček nevšimol. Muž podišiel k domčeku a zaklopal na dvere. Otvoril mu starec. Mal na nose veľmi silné okuliare, mal šedivé vlasy a bol veľmi malej postavy. Pustil muža dnu. Starec sa posadil na húpacie kreslo a vraví mužovi. Pozývam ťa. Pozývam ťa na najväčšie dobrodružstvo tvojho života. Ak moju ponuku príjmeš, už nikdy nebudeš žiť ten nudný život, ktorý žiješ teraz. Ak ju ale odmietneš, vráti sa k svojmu obyčajnému životu plného práce, útrap a bolesti. Tak čo, príjmaš túto ponuku? Muž sa chvíľku zamyslel. Ale keďže nemal čo stratiť, tak ponuku príjmu. Starec hovorí, rozhodol si sa správne, synak. Vysvetlím ti, o čo ide. Presunie sa do podzemnej krajiny, kde sa stromy rodia a víly tancujú na listoch kvetín. Tvojou úlohou je získať späť ukradnuté semienka našej kráľovnej. Naša kráľovna je náš rodný strom, naše srdce. Bez nej by sme neexistovali. Kráľovna má 12 detí. 5 už zasadených a 7 nezasadených. Náš nepriateľ Temná sova ukradla 7 nezasadených synov kráľovnej. Tvojou úlohou je dostať sa cez všetky prekážky a získať späť 7 synov kráľovnej. Na tvojej ceste ti bude pomáhať Pip. Moja verná veverička. Bude ťa sprevádzať cez podzemný kraj. Mužovi na plece vyskočila malá veverička, čo mala oblečenú koženú bundu a na nej meno Pip. Starec sa zodvihol zo stoličky. Podišiel ku kozubu a zatiahol na páčku vedľa neho. Kozub sa otvoril. Nebolo do nič vidno, len temnota. Starec vraví. Tento tunel ťa dostane priamo do podzemného kraja. Vleste tam a zlomte väz. Starec sa zrazu vyparil a v domčeku ostal už len muž a Pip. Muž zobral Pipa na plece a skočil do tunela. Muž s Pipom sa šmýkali dole tunelom asi 30 minút, až sa nakoniec dostali do veľmi svetlej miestnosti. Bola to úplne prázdna miestnosť s dvoma dverami. Na prvých bolo napísané kráľovstvo a na druhých bol napísané temný les. Pip ukázal na dvere s nápisom kráľovstvo. Muž vošiel do dverí a uvidel veľký, majestátny strom a okolo neho kopu rôznych škriatkov, víl, kvetín. Pip ukázal na vstup do stromu. Muž vošiel do stromu a uvidel srdce kráľovnej. Kráľovna mu vraví. Očakávali sme ťa. Ty si ten slávny záchranca, o ktorom všetci hovoria. Nájdi prosím mojich synkov. Muž sa poklonil a odišiel tými istými dverami, ako vošiel. Tentokrát Pip ukázal na druhé dvere, na ktorých bol napísané temný les. Muž si utrel pod na tvári a vošiel do dverí. Uvidel niečo nečakané. Temný les nebol vôbec temný. Bol to krásny zelený lesík, podobný tomu, v ktorom pracuje. Pip ho navigoval cez les. Ako prechádzali popri potôčku, muž zbadal papier na strome. Pozrel sa naň a bol na ňom napísané. Čím rýchlejšie utekáš, tým ťažšie je ho chytiť. Muž vôbec nerozumel. Pochopil, že je to hádanka, ale nemal ani potuchy, čo by to mohlo byť. Zrazu začalo Pipa a muža naháňať 10 vrán. Utekali rýchlo, až kým dobehli ku dverám zamknutými 4 zámkami. Pip potom povedal. Nemôžem chytiť dých. Muž sa zamyslel a potom zakričal. To je ono. Čím rýchlejšie utekáš, tým ťažšie je chytiť dých. Muž aj hneď vedel, že každý zámok symbolizuje jedno písmeno slova. Dvere sa otvorili. Muž a Pip vošli. Uvideli veľký čierny strom a na ňom sedela temná sova a mala pri sebe 7 synov kráľovnej. Uvidel meč pri jednom z kameňov. Rozbehol sa a zobral ho. Sova na ňo zaútočila svojimi veľkými pazúrmi, ale našťastie sa muž stihol uhnúť. Bojovali dlho, dlho a muž bol unavený. Zrazu sova muža odhodila do rieky. Muž sa ocitol v bielej miestnosti. Videl pred sebou kráľovnu a jej srdce. Kráľovna vravela: "Zlyhal si. Sova ťa porazila. Ale ja verím, že si ten pravý. Dávam ti druhý život. Použij ho rozvážne." V tom sa muž znova ocitol v rieke, do ktorej ho sova hodila. Muž bol ale oslabený, nemohol sa postaviť na nohy a ani plávať. Ale našťastie tam bol Pip. Vytiahol muža z vody a muž nabral sily a postavil sa. Znova začal dlhý a unabujúci súboj s temnou sovou. Nakoniec muž zobral lektvar, ktorý našiel pri rieke, a hodil ho na sovu. Sova sa zrazu rozplynula a premenila sa na zlato. Muž zobral 7 synov kráľovnej a utekal naspäť do kráľovstva. Tam mu kráľovna dala všetko zlato, ktoré si zaslúžil a získal. Potom Pip navigoval muža von z podzemného kraja. Nakoniec sa dostali von. Drevorúbač sa rozlúčil s Pipom a starcom a opustil chatku. Na druhý deň prišiel do lesa a chatka tam už nebola. Ale čo si muž všimol, tak je to, že pobyt v prírode je teraz oveľa príjemnejší a všetky veveričky mu nosia svoje oriešky.